Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Кожны, каму неабыякавы лёс краіны, ведае пра беларускі гуманітарны ліцэй, які, на вялікае шчасце, уладам не ўдалося знішчыць. Даводзілася чуць, што ў 1920-е гады, ў часы беларусізацыі, наш ліцэй меў свайго папярэдніка, прычым з такім самым назовам. Зірнуў у энцыклапедыі, нічога не знайшоў. Можа, мы маем справу з мітам? Бацька ліцэіста. Не, гэта не міт, хоць вучэльні з такім назовам афіцыйна і не існавала. У гады беларусізацыі беларускім ліцэем часта называлі Менскі беларускі педагагічны тэхнікум. Там сапраўды панаваў дух. Не, не беларусізацыі, у якой почасту прысутнічала значная доля казёншчыны. У сценах тагачаснага беларускага ліцэю жыў дух сапраўднага нацыянальнага адраджэння. У тэхнікуме выкладалі Якуб Колас і ягоны дзядзька акадэмік Язэп Лёсік, палітык, пісьменнік і самы знакаміты ў рэспубліцы мовазнаўца. Навучэнцам чыталі свае курсы вядомыя літаратуразнаўца, прафесар Міхайла Петухович, географ, першы рэдактар часопісу «Наш край» Мікола Азбукін, музыказнаўца і перакладчык Юліан Дрэйзін, што з арыгіналу пераўвасабляў па-беларуску «Вакханак Еврипіда» і Антыгону Сафокла. Крый Божа, каб звертаючыся да выкладчыкаў, нехта сказаў таварыш. Колас, Азбукін, Петухович ды іншыя былі дзядзькамі. Пра дзядзьку Лёсіка апавядалі, як на лекцыі ў БДУ той адшыў камсамолку, што спрабавала выкрываць вучонага і аднаго з бацькоў БНР у нацыялістычных памылках. Маўляў, не надае ўвагі падабенству беларускай мовы з вялікім і магучым рускім языком. Мэтр адказаў, што студэнты беларускага універсітэту мусяць вывучаць не падабенствы, а саму родную мову. І дадаў, бо жывем мы ў Беларусі, а не на нейкім Марсе. Такія выкладчыкі мелі удзячных і годных вучняў. Пра белпедтэхнікум казалі як прагадавальнік талентаў для будучыні айчыннага прыгожага пісьменства. Спрачацца не выпадала, бо в аўдыторыі хто канспекты, а то і новыя творы пісалі Лукаш Калюга, Паўлюк Трус, Антон Адамович, Пятро Глебка, Максім Лужанін, Алег Якімович, Валерый Маракоў, Сергей Дарожны, Рыгор Крушына. Яны заглядаліся на юных літаратарак Наталлю Вішнеўскую і Зінаіду Бандарыну. Свае першыя вершы перад Коласам і Купалам, які таксама часта завітваў у ліцэй, чытаў юны Владзімір Дудзіцкі. У тэхнікуме існавала студыя літаратурнага аб'яднання «Маладняк», віравалі дыспуты і канферэнцыі. Шмат можна казаць пра безаглядную смеласць тагачасных ліцэістаў не толькі ў літаратурных эксперыментах. Можна згадаць жарты і выбрыкі, што ў тых умовах нагадвалі гульню з агнём. Тады існавала такая арганізацыя «Саюз ваяўнічых бязбожнікаў» або скарочана як было напісана на значку СВБ. Нехта прыдумаў інакшую расшыфроўку – «Саюз вызвалення Беларусі». А значок дзеля канспірацыі трэба было насіць не на штрыфлі пінжака, а пад штрыфлем. Падобныя дурніцы маглі паслужыць службу і ўсімагутнаму ОГПУ, хоць там хапала і сваіх, так бы мовіць, вынаходнікаў. Менская атмасфера набрыньвала трывогай і прачуваннем трагедыі. Былы ліцэіст Валерый Мараков сказаў пра гэта так. «Счасліва я, што тут жыву, за гэтый край, вясной вялікай, быць можа, знімуць галаву, праколюць сэрца вострай пікай». У хуткім часе колішнія навучэнцы ўжо займаліся расшыфроўваннем бальшавіцкіх скаротаў у менскам фартабельных умовах. Да прыкладу, у амерыканцы, менскай турме НКВД, дзе група зусім юных нацдэмаў разгадала абрэвіятуру БССР, як будуем самі сваё рабства. У крывавых зорнах сталінскага тэрору загінулі і дзядзька Лёсік, якога ў 1930-м узялі адным з першых, і Мікола Азбукін, і Міхайла Петухович. Той самы лёс быў наканаваны і многім іхнім вучням. У 28 гадоў расстралялі Маракова і Калюгу. У 34 загінуў за гулагаўскім дротам, будуючы Камсамольск на Амуры, Сергей Дарожны. Пра лёс прыгажуні Наталлі Вішнеўскай можна напісаць авантурны раман. У волю пакаставалі турэмных і лягерных паек гадаванцы таго беларускага ліцэю Антон Адамовіч, Рыгор Крушына і Владзімір Дудзіцкі, якія пасля другой усясветнай вайны апынуліся на захадзе. Выдатны літаратуразнаўца Адамовіч рэдагаваў на эміграцыі газету «Бацькаўшчына», часопісы «Сакавік» і «Конадні». Быў адным са стваральнікаў Мюнхенскага інстытута вывучэння СССР і беларускай службы «Радыё Свабода». Разам з ім на радыё працавалі і Дудзіцкі з Крушыным, якія ўжо на чужыне здзейсніліся як паэты. Крушына, дарэчы, стаў першым беларускім літаратарам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Гісторыя мае ўласцівасць паўтарацца. Паміж двума беларускімі ліцэямі нескладана знайсці аналогіі. На шчасце, яны будуць толькі пэўныя, але не поўныя. Хтосьці з выхаванцаў беларускага гуманітарнага ліцэю, магчыма, напіша даследаванне, прысвечанае белпедтэхнікуму, пры якій сапраўды пакуль што няма ніводнага, нават караценька артыкулу ў айчынных энцыклапедыях. Ды чаго там толькі няма? Зменіцца ўлада, будзем выдаваць новыя энцыклапедыі.